Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 7 dzień lipca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Utrudnienia na A4 pod Opolem. Autokar z obywatelami Ukrainy wpadł do rowu. Są ranni. Lider Kukiz15 publikuje list do prezydenta z apelem o jak najszybsze wyznaczenie terminu wyborów. Włoski statek, który przetransportował na włoską Lampedusę migrantów, skonfiskowany. Kapitan usłyszał zarzuty. 9 osób zostało rannych w wypadku ukraińskiego autokaru pod Opolem. Autobus wpadł do rowu na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg koło miejscowości Jankowice Wielkie, informuje Krzysztof Sobkowicz z Opolskiej Straży Pożarnej. 37 osób, z czego dwóch kierowców, 36 osób to osoby dorosłe plus jedno dziecko. W wyniku zdarzenia 9 osób odniosło obrażenia, którymi zajął się zespół ratownictwa medycznego oraz strażacy. 3 osoby zostały zabrane przez zespoły ratownictwa do szpitala w Nysie. 2 odtransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. 4 osobom z mniejszymi obrażeniami udzielono pomocy na miejscu. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Panel poświęcony wymiarowi sprawiedliwości rozpocznie ostatni dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego zastępcy będą omawiali m.in. kwestie lepszej ochrony prawnej najmłodszych, a także dalszą reformę sądownictwa. 3-dniową konwencję zamknie sesja poświęcona miastom. Zakończenie konwencji zaplanowano na godzinę 14. Paweł Kukiz apeluje do prezydenta o jak najszybsze wyznaczenie terminu wyborów parlamentarnych. Listę do Andrzeja Dudy opublikował na Facebooku. Lider Kukiz15 napisał w nim, że zwlekanie z podjęciem decyzji o ogłoszeniu wyborów będzie oznaczać w praktyce wykluczenie z procesu wyborczego wszystkich ugrupowań poza największymi partiami. W liście czytamy: jeśli prezydent ogłosi wybory w ostatnim możliwym terminie, czyli 14 sierpnia i wyznaczy ich datę na pierwszy możliwy dzień, czyli 13 października, to komitety wyborcze będą miały tylko nieco ponad 2 tygodnie na zbiórkę ponad 100 tysięcy podpisów wymaganych do rejestracji list wyborczych. Zebranie podpisów w tak krótkim czasie, a w dodatku w okresie wakacyjnym, będzie zadaniem w praktyce niemożliwym do wykonania dla komitetów wyborczych niezwiązanych z największymi partiami politycznymi, a przede wszystkim tych, które nie pobierają z kieszeni podatników partyjnych subwencji, napisał Paweł Kukiz. 8 godzin czekali na nabrzeżu portu Lampedusy w nocy 36 migrantów z żaglowca Alex włoskiej organizacji pozarządowej zeszło na ląd. Statek został skonfiskowany, a kapitanowi postawiono zarzuty wspierania nielegalnej migracji. Żaglowiec wziął migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej, choć z pomocą śpieszyła libijska straż przybrzeżna. Kapitan zlekceważył polecenie włoskiego rządu, by wysadzić migrantów w Libii lub Tunezji. Następnie popłynął w kierunku Lampedusy i odmówił zawinięcia na Maltę, której władze zgodziły się przyjąć migrantów. Wczoraj o 17:00 żaglowiec mimo zakazu wpłynął do portu na Lampeduzie. Szef włoskiego MSW Matteo Salvini powiedział, że załoga żaglowca wyświadczyła pomoc gangom przemytników ludzi. Zlekceważyli prawo i zakazy. Już dawno dotarliby na Maltę. Ten incydent był atakiem na włoski rząd i ministra spraw wewnętrznych. Niemiecki statek Alan Kurdi z migrantami, który chciał mimo zakazu wpłynąć do portu na Lampedusie, popłynął na Maltę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze Niemcy. Przygotowania do tej akcji trwały wiele dni. We Frankfurcie nad Menem ma rozpocząć się wkrótce operacja rozbrajania 500-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Do godziny 8:00 swoje domy i miejsca pracy musiało opuścić 16,5 tysiąca osób. Niewybuch znaleziono podczas prac budowlanych niedaleko siedziby Europejskiego Banku Centralnego. Władze wyznaczyły w okolicy strefę ewakuacyjną. Obejmuje ona oprócz budynku EBC m.in. kilka szpitali. Dziś będzie zamknięty również Frankfurcki Ogród Zoologiczny i kilka dróg w centrum miasta. Możliwe są opóźnienia komunikacji publicznej i na frankfurckim lotnisku. Akcja saperów może potrwać nawet do godziny 18:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju pochmurna, deszczowa i chłodna. Na południowym wschodzie niewykluczone burze, nawet z gradem. Od 17 stopni w Szczecinie i Olsztynie do 25 w Przemyślu. W centrum około 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dobry Franku poranku, a kogo my tutaj mamy w zagadkowym naszym studiu? Panienka Maria, dzień dobry. Dzień dobry. A co panienka najbardziej lubi robić w swoim życiu, siedmioletnim, tak? Wie czy nie wie? Bawić się. No pewnie, że tak. Witam także panienkę Kaję, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że panienka przyjechała tutaj do nas specjalnie z Leszna? Tak. Jak tam droga? Dobrze. To świetnie. Spotykamy się dzisiaj w pewnym bardzo pięknym mieście. Niektórzy mówią, że jest to nasz polski Paryż Północy z malowniczymi mostami, mosteczkami, których jest tutaj chyba ze 100. A wszystko to za sprawą niezwykle urokliwej rzeki, która nazywa się jak? Odra. No, brawo. Co najbardziej podoba się wam w tym mieście? Radio Wrocław. To już wiemy dokładnie, w jakim mieście jesteśmy i w którym radiu jesteśmy. Karty zostały odkryte. No dobrze, to skoro już wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy jeszcze, dlaczego tu jesteśmy, ale zanim wyjaśnimy tę sprawę, to zmierzmy się z czym? Z zagadką. Czy panie lubią zagadki? Tak. No dobrze, pytam ja, odpowiadacie? Wy. Podpowiedź numer 1. Gdzie to jest? To jest tu. Uwaga. One wprost uwielbiają sok z jarzębiny oraz z dyni. Nie wiemy? Nie wiemy. Bohaterowie naszej zagadki niekiedy wskakują w galowy strój. Zasady ubierania reguluje dekret papy. Jeżeli ktoś z nich nie będzie go słuchał, wtedy niechybnie dopadnie go sroga kara. Łaskotanie wpięty. Dalej nic. Dobra, idziemy dalej. Bohaterowie naszej zagadki uprawiają sporty. Jakie? Gwizdanie na nosie. Potraficie? Nie. Łapanie komarów na czas? Nie. Tak. Ty tak? Super. Albo wyścigi na grzbiecie szczura. Nie. Ja też nie. Niechętnie przyznają się do tego, ile mają lat. Wiadomo jednak, że średnia długość ich życia to ponad 200 lat. Żółwie? Nie. Ani żółwie, ani babcia, ani dziadek. Tylko jakieś pomysły? Ale mi dobrze idzie. Są wśród nich, uwaga, stomatolog, adwokatek, bąbelek chlaptuś. Mógłby pracować w radiu. Bamboszek, chrapek, farciarz. Jest też radiowiec. Przycupnął sobie zaraz przy drzwiach pewnego gościnnego radia, w którym właśnie jesteśmy. Jak tu wchodziłyście, to widziałyście? Tak. No i kto tam przycupnął sobie? Krasnoludek. Naprawdę? Krasnoludek. Jesteście pewne? Tak. A czy pewna jest pani Krystyna? Pani Krystyno? Z archiwum zagadek. Są bohaterami bajek, choć takie są małe. Jest wśród nich dobrze wam znany koszałek opałek. To ja od siebie dodam jeszcze tak. Na Mazurach mówiło się o nich kłobuki albo koboldy. W Kaliszu plonki. Na Górnym Śląsku skarbki. A w mieście, w którym jesteśmy, mówi się po prostu, no właśnie, jak? يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كلنا بما عجل نستوفى في كمان جلجل فينك فوت قد شلوش فينك سعاد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو قلت قلت بوم في اندندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو قلت قلت بوم الايد تشفت بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة عافا لو نخبز لشو مصيبان in English we say love بعربية حب اخات شتايم شلاش بوم اندندينا سفرة كاتينا سفرة كاتيكاتا كالف كالف بوم اندندينا سفرة كاتينا سفرة كاتيكاتا كالف كالف بوم Są bohaterami bajek, choć takie są małe. Jest wśród nich dobrze wam znany koszałek opałek. A my bardzo serdecznie witamy pana Jana, 5-letniego, który dodzwonił się do nas z Chojnic. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Janie. O kogo nam chodzi? Jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania? Krasnoludek. No, wielkie brawa. Czy panienki potrafią zaśpiewać fanfary? Nie. Nie? To jak zrobimy? To może brawa dla Janka po prostu. Jaśko, słyszysz? Tak. To dla ciebie. Pozdrawiamy ciebie, rodzinę, Chojnice. Bardzo pięknej niedzieli życzymy. No, a naszych bohaterów w tym mieście, w którym jesteśmy, jest Bez liku, to znaczy ile? Mnóstwo. Mnóstwo. To prawda? Tak. I gdzie widziałyście te krasnoludki? Tam przy wejściu radia. No na przykład jeden, a jakieś inne były w tym mieście jeszcze? Maryśka, widziałaś? Obok mojej szkoły jest. Jest? A jak się nazywa, wiesz? Nie. Nieważne. Dobrze wygląda? Tak. U mnie też jest blisko przedszkola. Mhm. Stoi przy furtce, gdzie wchodzimy, a ma na imię... No, podejdź i zapytaj. Na pewno ci powiem. Ja tak sobie myślę, że te krasnale opiekują się twoim przedszkolem. Kajka, twoją szkołą, Marysiu. Tym radiem. Ja mam dwa nawet krasnale. A, ale także opiekują się pewnym pięknym projektem, który nazywa się jak? Brave Kids. Brave Kids. Co to jest ten Brave Kids? Że dzieci z innego kraju do ciebie przyjeżdżają. A po co? Żeby zamieszkać. Zamieszkać? Na tydzień. Dwa tygodnie. I jak nazywają się takie rodziny, które przyjmują te dzieci z dalekiego świata? Rodziny goszczące. I po co ten projekt w ogóle jest? O co w nim chodzi, czy wy wiecie? Chodzi o to chyba, że mamy poznawać inne kultury. Tak. I te dzieci mają poznawać inne kultury. Tak. A wiecie może, no pewnie wiecie, co was najbardziej w tym projekcie zadziwiło? Co wydaje się wam bardzo ciekawe? Że mówią po innym języku. Po jakim? Po na przykład angielsku, po francusku. A wy gościłyście kogoś w tym roku? Tak, się gościłyśmy. Ja gościłam dzieci z Peru w tym roku. A gdzie to Peru jest? W Ameryce Południowej. Brawo. Jak na imię te dzieci mają? Jedna, która miała 15 i 16, bo skończyła u nas 16. To ładne dzieci. A druga miała 14. Mhm. I one spały u was, te dziewczynki, tak? Tak, przez dwa tygodnie. Mhm. A ty gościłaś kogo? Tak, Irańczyków. Kajka? Irańczyków, chłopców? Tak. I jak na imię chłopcy mają? Bandet i Borna. Słuchajcie, czy zaprzyjaźniliście się z tymi dziećmi? Tak, bardzo. A czego się od nich nauczyłyście? Nauczyłam się trochę angielskiego i trochę właśnie hiszpańskiego w tym roku. Ja troszkę się nauczyłam perskiego, bo mówią po persku, ale z nami mówią po angielsku, bo my nie umiemy po persku. A dlaczego to jest ważne, aby do drugiego człowieka, który przyjeżdża do was choćby z końca świata, wyciągnąć rękę? Wiecie, co to znaczy? Nie. Żeby przyjąć go pod swój dach, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Hello. Dlaczego to jest ważne? Good morning. Na przykład? Aha. No dobrze, to będzie pytanie, które zadamy nieco starszym gościom, którzy za chwilę w naszym studiu się pojawią. A powiedzcie teraz głośno i wyraźnie, bo jesteśmy tutaj, w Radiu Wrocław, rzecz jasna, we Wrocławiu, właśnie dlatego, że już niebawem rozpocznie się finał Brave. Brawo, finał Brave we wtorek, tak? Finał Brave Kids. Dzisiaj. Dzisiaj też, ale dzisiaj to jest tak troszkę nieoficjalnie, a we wtorek pani, bardziej oficjalnie. Proszę pani. A ja dzisiaj idę na występ Brave Kids. Ja też. I zobaczę moich Brave Irańczyków. Coś mi się wydaje, że to jest wielka radość dla was. Tak, bardzo. Bo może uwielbiam moich Irańczyków. Jeszcze wielki smutek, że niedługo pojadą. No tak. Słuchajcie, to powiedzcie może, co znaczą te dwa słowa? Brave Kids. Odważne dzieci. Sonej, a zagadkowa niedziela przywędrowała dzisiaj do Wrocławia, ponieważ właśnie we Wrocławiu już od 10 lat mamy, no niektórzy mówią najpiękniejszy projekt świata, a ten najpiękniejszy projekt świata nazywa się jak? Brave Kids. Bardzo panią dziękuję. Brave Kids to co to takiego jest? Projekt. A dla ciebie, Kajka? Już, projekt. A dla pana Jacka? Czym jest Brave Kids? No tak, to na pewno jest projekt. To są też... to jest też bardzo dużo różnych wydarzeń. To jest przede wszystkim finał Brave Kids, czyli wielki spektakl z udziałem mnóstwa młodych ludzi z całego świata. To jest też kilka tygodni warsztatów i intensywnej pracy. Mm-hmm. To jest też mnóstwo rodzin goszczących. Mnóstwo osób zaangażowanych w ten projekt. Jest z nami reżyser spektakli finałowych projektu Brave Kids, Jacek Timangeriu. W takim razie wpuśćmy do naszego studia choć trochę brave'owej energii. One, two, three, and kids brave, kids, kids brave, kids brave, kids, kids brave, kids brave, kids, kids brave, kids brave. To jest to, prawda? To właśnie taka dźwiękowa próbka z przygotowań do wielkiego finału spektaklu Brave Kids, który kilka razy pan reżyserował. Co w tej pracy z dziećmi z całego niemal świata było dla pana, no, takie najpiękniejsze? Chyba jest coś takiego, co się zdarza w zasadzie co roku. Znaczy, chyba generalnie niesamowite jest w tym projekcie to, że mamy do czynienia z tak ogromną różnorodnością ludzi. Oni są tak różni, jak tylko różni mogą być ludzie, bo pochodzą nie tylko z innych krajów, z różnych kultur, ale też z różnych środowisk i z zupełnie różnych sytuacji życiowych. A mimo tych różnic, tak bardzo widać, jak ludzie są do siebie podobni. I chyba to jest takie piękne doświadczenie pewnego rodzaju takiej jedności. I to bardzo mocno widać za każdym razem, kiedy po spektaklu młodzi ludzie nie schodzą ze sceny, tylko ze łzami w oczach sobie rzucają się sobie w ramiona i nie chcą zejść i jakby widać taką niesamowitą jedność i przyjaźń. Ale to Marysia powiedziała dzisiaj, że za chwilę będą łzy, za chwilę będzie pożegnanie, tak. Bo nie wiadomo, czy ci ludzie tutaj kiedykolwiek jeszcze powrócą. Nie wiadomo. Bo ja nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że to często są dzieci, które przyjeżdżają do nas z takich miejsc, gdzie trwa wojna. Na przykład w tym roku przyjeżdżają tutaj do Wrocławia z Aleppo. Tak. Od 6 lat trwa tam straszna wojna i tym dzieciom jakoś udało się tu dotrzeć, choć było to bardzo, bardzo trudne. Przyjechały w tym roku dzieci ze Strefy Gazy, z okolic Donbasu. To są takie miejsca, gdzie naprawdę to jest piekło na ziemi. Ukrainy! Brawo! To jest bardzo, bardzo, bardzo długo wojna. Prawda? Z Peru. Mhm. Tak, ale powiedział pan, panie Jacku, o tych różnicach kulturowych. Dziewczynki, wy wiecie, co to znaczy? Różnice, co to są różnice kulturowe? Ja nie, że bardzo się różni nasza kultura. No tak, od innej. I zachowania, i sposób bycia. Panie Jacku, pan ma tych dzieci taką dużą gromadkę. Oj, dużą. Każde jest z innego miejsca na tej ziemi. Jakie różnice kulturowe najbardziej pana zaskoczyły? No nie wiem, tych różnic jest po prostu tak dużo, że trudno powiedzieć, to jest zaskakujące za każdym razem. No bo i tak, też... jedne dzieci podają rękę, inne nie, prawda? Tak, może jedne być. Jedne malują sobie kropki na ciele, inne nie. Tak, ale... Jedne jedzą mięso, tak. A drugie w ogóle nie. No przy jedzeniu to najbardziej wychodzą różnice kulturowe chyba. Na przykład jakie? No takie, że bardzo trudno jest dogodzić tak dużej grupie, tak zróżnicowanej. I zawsze się znajdą osoby, które po prostu będą uwielbiały to, co jest podane, a zawsze się znajdą też takie, które w życiu nie zjedzą czegoś takiego. Mhm. No ale to też te różnice się objawiają w zasadzie w każdej dziedzinie. No też w komunikacji, w dystansie. W rozmowie, prawda? W rozmowie, czy mówimy blisko, czy mówimy daleko. Czy jak coś tłumaczymy, to dotykamy się nawzajem, czy raczej czy nie możemy pokazujemy, się dotknąć. czy raczej nie możemy się dotknąć i trzeba wytłumaczyć w bardzo wielu zdaniach, których oczywiście nikt nie rozumie, bo przecież nie rozumiemy swoich języków. Więc tych różnic jest bardzo dużo i czasami są, wszystkie mogą być zaskakujące. Ale to jest niesamowite, bo pamiętam, jak kilka lat temu spotkałam się z tą kolorową, roztańczoną grupą dzieciaków i okazało się, że one nawet niektóre nie znają na przykład języka angielskiego. Nie mogą się porozumiewać przy pomocy słów. A jak się porozumiewają? Przy pomocy czego? Dziewczynki, wiecie? Gestów! Gestów, brawo Kajka! I czego jeszcze? No jeszcze jest coś bardzo ważnego, co jest najważniejsze na całym świecie. To jest nasz uśmiech. Tak, i te dzieci, tak rozmawiałam z nimi i zauważyłam, że właściwie przestaję używać języka. Że pokazuję, uśmiecham się i my naprawdę się porozumiewamy. To jest fenomen, to jest niesamowita historia. Panie Jacku, co pan widzi w oczach tych dzieci, które przyjechały tu do Wrocławia z różnych zakątków świata i które stoją na scenie i wspólnie tworzą spektakl? No tak, to jest też piękny widok. No bo widać dumę i widać takie spełnienie, radość i... jednak poczucie jakiejś jedności i przyjaźni, zdecydowanie. Bo widać tak, po prostu miłość. Widać miłość. Jedne gdzieś uczą się w szkole cyrkowej na końcu świata, inne w ogóle do szkoły nie chodzą. Jeszcze inne uczą się w szkole, o której nikomu nie mogą powiedzieć, bo ta szkoła natychmiast zostałaby usunięta z powierzchni ziemi. Marzenie polskich dzieci, tak? Brak szkoły, cudownie. Tak. A gdzieś tam, no właśnie, a gdzieś tam na świecie dzieci marzą o tym, żeby uczyć się, bo wiedzą, że ta nauka, edukacja to jest przepustka do lepszego życia, do lepszego świata. Tym razem już za nieco ponad 6 godzin w Teatrze Polskim we Wrocławiu poprowadzi pan, panie Jacku, młodzież do wielkiego finału Brave Kids Reunion. Co zobaczymy? Zobaczymy grupę trochę mniejszą niż zazwyczaj, ponieważ ten projekt Reunion jest trochę różni się od wielkich finałowych spektakli Brave Kids. Bo to jest młodzieżowy finał, tak, prawda? Tak, to jest młodzieżowy finał, czyli w tym spektaklu uczestniczą osoby, które już wcześniej brały udział w projekcie Brave Kids i już trochę dorosły. No i zobaczymy w zasadzie to samo, co zawsze, tylko że rozwinięte troszeczkę o doświadczenie tych ludzi i o te 2 tygodnie pracy, które ostatnio poświęciliśmy. Mówi pan to samo, a być może słuchają nas osoby, które nie wiedzą w ogóle, o co chodzi i nigdy tych spektakli nie widziały. Proszę powiedzieć, który moment sprawił, że no, być może pojawiły się w pana oczach łzy, bo ja widziałam pana w takiej sytuacji. Pan z tymi dziećmi jest na 100%. Pan jest z nimi trochę na dobre i na złe. I na tej scenie także. Czym one pana zaskoczyły, ujęły i spowodowały, że no, pan tak się zatrzymał i pomyślał sobie, o, to jest wielka sprawa. Nie wiem, chyba swoją mądrością. Taką, która tak zaskakująco przewyższa mądrość dorosłych, tak zwanych. I swoją taką przenikliwością tego, że widać, że po prostu one wszystko widzą i wszystko rozumieją. Grzegorz Brall, człowiek, który powołał do życia ten projekt, powiedział kiedyś, tylko dzieci mogą uratować ten świat. Ja długo się nad tym zastanawiałam, dlaczego dzieci, ale to trochę jest chyba tak, jak pan mówi, że one są mądre, one są tu i teraz jak mistrzowie zen. Nie myślą o tym, że wczoraj przypaliły kotlet, a jutro spóźnią się do szkoły, tylko są w tym momencie, patrzą w oczy i są, prawda? Myślę sobie, że to jest bardzo ważne też, że ten projekt nazywa się Brave, bo te dzieci są brave. A brave to znaczy, dziewczynki? Odważne. Odwaga, tak, odważny. Joelowi, niezwykłemu chłopcu z Ugandy, odwaga kojarzy się z jego mamą, która odważnie, samotnie, z wielką troską i miłością zajmuje się Joelem i jego licznym rodzeństwem. A po ugandyjsku, gdzie Uganda się znajduje? Na jakim kontynencie? Podpowiem wam, na kontynent na literę A. Afryka? Tak, Afryka. No więc dla niego po ugandyjsku odwaga brzmi tak. Citi Geza. Gambe chitegeza brave. Chitegeza. Okuwaliriza abantu. Engeri gy'okusikirizaamu abantu. Okukola ekintu. Okukola ekintu ekimu oba ekirala. Ekyo kyekitegeeza okubeera omuvumu. Omuvumu it's brave. Doroty Masuka z Afryki. A my nadal, gdzie jesteśmy? No, gdzie my jesteśmy? W Wrocławiu. Radio. Radio. W radiu. No, to mi się bardzo podoba. Odważnie podążamy tropem projektu, który nazywa się jak? Prywkis. Jego wielki finał w tym roku wyreżyserowała Mary Sadowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Każda edycja projektu ma swoją twarz. Za każdym razem przepiękną. I za każdym razem za tą piękną twarzą ukrywa się bardzo interesująca historia. Czyja twarz jest w tym roku twarzą projektu Brave Kids? W tym roku widzimy piękną południowoamerykańską twarz dziewczynki, która pokazuje też takie etniczne korzenie tego projektu, bo widzimy ją z takim malunkiem na twarzy. Każdorazowo to są historie dzieci, których tam próbujemy się doszukiwać, znaleźć rzeczywiście, żeby ta twarz rzeczywiście opowiadała jakąś historię. W większości wypadków się to udaje, tak jak w zeszłym roku. Czasem są to twarze, które po prostu mówią same za siebie, że jakby nie chodzi o to, żeby tam dopisywać coś, do, jakby dokładać, tylko żeby po prostu pokazać, no że w samych tych oczach już jest ten blask po prostu tych Brave Kids właśnie. Widziałyście ten plakat? Tak. Jak ta dziewczynka wygląda? Potraficie opowiedzieć? No, odważnie. Co to znaczy odważnie wyglądać na plakacie? No, ma czerwone kreski. A no właśnie, to jest to, o czym powiedziała Mary. Ma czerwone kreski na twarzy, prawda? Te etniczne znaki. Bo każde dziecko pochodzi z zupełnie z innego kręgu kulturowego. I wcześniej każdy projekt Brave Kids miał swoją twarz na plakacie i za każdym razem to była inna twarz, piękna historia. Jakie to były dzieciaki? To były przeróżne dzieci. To są w zeszłym roku to była twarz nepalskiej dziewczynki. 2 lata wcześniej to była twarz afrykańskiego dziecka. Natomiast jakby tu nawet nie chodzi o to, żeby to było egzotyczne. No, najważniejsze dla nas to, żeby to była twarz dziecka, która po prostu jakby wyraża jakieś pragnienie, wyraża jakąś chęć, wyraża jakieś jakby spojrzenie przed siebie. Z których krajów w tym roku przyjechały dzieci na Brave Kids? Czy wy wiecie? Słowacja! Dobra, jeden. Skąd jeszcze? Peru. Dobra. Skąd jeszcze? Palestyna. Iran. Dobra. Palestyna. Tak. Kolumbia. Tak. Skąd jeszcze? Mamy dzieciaki z Hongkongu, mamy Koreę Południową, Boliwię, jest Białoruś, Indie. W Brave Kids Reunion mamy też Gruzję, mamy Nikaraguę, no cały po prostu przekrój światowy, naprawdę, od początku do końca. Podróż zajęła im ponad dobę. Najpierw jechali 6 godzin przez pustynię. W końcu zobaczyli drogę. Doprowadziła ich do granicy z Libanem. Właśnie tam jest lotnisko i trudne chwile, bo Libańczycy nie chcieli ich po prostu wypuścić. Potem jeszcze przejścia na lotnisku w Polsce, ale dla dzieci z Aleppo, no to chyba nie jest problem. One mają swoje potężne piekło trwającą od 6 lat wojnę. Udało się te dzieci tutaj sprowadzić. Tak. W jaki sposób? To były ogromne starania też całego zespołu, który pracuje na to, by przygotować Brave Kids, dlatego że rzeczywiście wszelkie te sytuacje, jakby takie trudne politycznie, trudne ekonomicznie, wymagają dodatkowych starań. To nie jest kwestia tylko zaproszenia. To jest bardzo często też kwestia jakby tłumaczenia, spotykania się, wyjaśniania, opowiadania o projekcie, prób jakby też przekonywania jakby o słuszności tego. To było wiele miesięcy ciężkiej pracy, jakby producentów, logistyka, który z nami pracuje, też szukania wsparcia, gdzie tylko się dało, więc, ale się udało. Udało się, zostało to zrobione, dokonane. Oni są tutaj, opowiadają swoją historię, pokazują jakby siłę, z którą przyjechali, tą determinację też, więc jest to wielka dla nas nagroda. Nie wiem, czy wiecie, dziewczynki, że już za 2 dni we wtorek o godzinie 18 w Teatrze Polskim odbędzie się finałowe spotkanie i tamte dzieci z Aleppo także wystąpią. Pani reżyser, słyszałam nieoficjalnie, że w finale tego projektu zmierzą się ze sobą artystycznie 2 grupy. To będzie grupa dzieci z Aleppo, ale także grupa dzieci z Iranu. Mamy Aleppo, mamy Palestynę, mamy Iran, mamy dzieciaki z Donbasu, mamy też dzieci oczywiście z jakby pięknych kierunków i miejsc, w których, że tak powiem, żadnej sytuacji wojennej nie mamy. I po raz pierwszy, odkąd ja jestem w tym projekcie, rzeczywiście dotykamy tego tematu wprost, tematu wojny. Jakby nie uciekamy przed tym. Robimy to dlatego, że te dzieci przyjechały z tym. Oni to przywieźli, oni to zaproponowali, oni chcieli o tym mówić, więc po prostu stworzyliśmy miejsce do tego, żeby opowiedzieli to dalej. Każde dziecko przyjeżdża tutaj ze swoją historią, tak jak Kajka, u ciebie nocowali chłopcy skąd? Z Iranu. Na pewno ci o tym Iranie opowiadali, tak? Coś ciekawego zapamiętałaś? Nie. Maryśka, u ciebie także nocowały dzieci z końca świata i też pewnie opowiadały ci o tym, prawda? Tak. Coś ciekawego zostało ci w głowie? Że jest taka super demokratyczna szkoła w Peru. O, to ciekawa historia. I chodzą do tej szkoły. No tak. Ja pamiętam taką historię sprzed kilku lat, kiedy przyjechały na Brave Kids dziewczynki z Laosu. Na co dzień mieszkające w małej wioseczce. w ogóle nie chodziły do żadnej szkoły, tylko pomagały mamie, mieszkały w takich bambusowych chatkach i opowiadały w swoim języku, że jak na przykład zostały jakieś okruszki z obiadu, to one przez tą bambusową podłogę te okruszki zrzucały niżej, bo pod podłogą mieszkały świnki. Dla nas to jest zupełnie niewyobrażalne, ale te dziewczynki, powiem wam więcej, wysiadły z samolotu i niestety nabiły sobie potężnego guza na czole. Wiecie dlaczego? Bo miały zderzenie z szybą, ponieważ one nigdy w życiu nie widziały szyby. Nie wiedziały, co to jest. Ponieważ one chodziły dookoła budynków i dotykały ścian, bo one nigdy nie widziały murowanego budynku. To jest niewyobrażalne, ale te dzieci naprawdę żyją w innych kosmosach, innych światach, odległych od naszego. Bardzo. Ale także Mary przylatuje tutaj, właściwie już przyleciała po wielu kłopotach. Taka grupa z palestyńskiej szkoły cyrkowej Ramallah ze Strefy Gazy. I słyszałam, że ci rodzice na lotnisku płakali, bo nie wiedzieli, czy kiedy te dzieci będą wracały do domu, to nagle nie zostaną zamknięte granice. Rzeczywiście jest to bardzo trudne, dlatego że no, są takie miejsca na świecie, w których nie wiemy, co będzie jutro. I ta sytuacja właśnie grupy syryjskiej czy grupy palestyńskiej to jest taka sytuacja. Oni, ci rodzice odważyli się na to, żeby pozwolić swoim dzieciom lecieć, nie mając pewności, co się jakby wydarzy w ich kraju, jaka będzie ta sytuacja. Natomiast myślę sobie, że po pierwsze mam wielką wdzięczność już tu i teraz wobec tych rodziców za to, że jakby się na to zdecydowali. Ale też to jest w ogóle niezwykła ta grupa, dlatego że ta grupa cyrkowa, do której oni należą, jest dość spora. To jest kilkaset osób, które rzeczywiście korzysta z tych zajęć. Oni wybrali tych, którzy by się nigdy nie spodziewali, że zaproszeni zostaną na jakiś wyjazd zagraniczny. I to jest też przepiękne doświadczenie, bo jakby to obudziło w nich chęć jakby współdziałania, pokazywania i niesamowitego wsparcia. To jest naprawdę grupa, która niesamowicie wspiera pozostałych. Ale jest też wspaniale szalona, ponieważ postanowili w przeciągu jednego dnia przećwiczyć wieżę, taką wiecie, wieżę akrobatyczną, że stoją ludzie na sobie, z zaangażowaniem 9 osób naraz. I zrobili to. Najwyższa wieża w tym mieście. Ale spadli, bo ja to oglądałam i to widziałam. To było celowe, słuchaj, czy nie widziałaś? Ale nieraz trzeba spaść, żeby wstać. I to też jest bardzo ważne, żeby potrafić wstać. Niektóre dziewczynki musiały jechać do szpitala. No, to się zdarza, bo dziecko ma to do siebie, że coraz częściej jak gdyby zderza się z przyciąganiem ziemskim. Na szczęście to nie wieża była powodem szpitala, co po prostu przeziębienia i różne rzeczywiście jakby choroby wynikające z tego, że inny klimat, inna historia. I jest się dzieckiem, tak? Wrażliwą istotą, istnionkiem, jak niekiedy dzieci mówią o sobie. Dziewczynki, mam dla was bardzo krótkie, myślę bardzo ciekawe dwie historie. Przyjechały do nas i wzięły udział w projekcie dziewczyny z Korei Południowej. Wyobraźcie sobie, one mieszkają bez rodziców, z dala od domu i na co dzień uczą się tego, aby w tym życiu przetrwać. Uczą się budować własnymi dłońmi kamienne domy i pracują w polu. Bardzo ciężko pracują. Ale jeszcze zobaczycie na tej scenie we wtorek coś bardzo ciekawego. Zobaczycie chłopców w palmowych kapeluszach z lusterkami na głowach, z kolorową wstążką, tak? Kolumbia! W kolorowych spódnicach, uwaga, i z prażonymi orzechami, wiecie gdzie? Te orzechy przymocowane są do ich kolan. Co za historię! To jest z Peru. A, no nie są dziewczynki z Peru. Tak. Tak, tak, Peru. Ty doskonale wiesz, ponieważ pod swoim dachem gościłaś te osoby, prawda? No właśnie, rodziny goszczące to są osoby, które korzystają niezwykle i wielu ciekawych rzeczy się dowiadują. To w takim razie posłuchajmy opowieści Emilki, której rodzice każdego roku otwierają swój gościnny dom i przyjmują dziecko z dalekiego świata. Brave Kids to dla mnie nowe doświadczenie, możliwość poznania kultur różnych, możliwość poznania ludzi, których bez tego by się po prostu nie znało. Po prostu zobaczenie, że inne kultury, takie same dzieci, oni są tacy sami jak my, bo nam się wydaje, że jak ktoś z innego kraju, to jest inny, inaczej mówi, musi mieć inny charakter, ale to po prostu tutaj widać, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że to nieważne, z jakiego kraju pochodzimy, po prostu po pewnym czasie zaczyna się już nie zwracać na to uwagi, zaczyna się automatycznie mówić po angielsku, tak, i nawet nie patrzeć, z jakiej siły jest narodowości. Kitten for the kitty army. See the no make. Pierre sia. La morgue ya pasó, tú no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me pude conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza me ramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. O właśnie, Nora zrobiła tata, bo to jeszcze dzieciak, ona chyba 6 lat wtedy miała, kiedy nagrywała tę piosenkę. Ja tę piosenkę usłyszałam pierwszy raz jakiś, nie wiem, 2 tygodnie temu i normalnie się zakochałam. Te dzieciaki są niesamowite, a miłość do muzyki, no można powiedzieć, wyssały z mlekiem matki, bo rodzice są muzykami. Jest tata Nikolas, który urodził się w Seulu, w Korei Południowej. No i tak w te małe rączki wkładał różne instrumenty i dzieci pokochały tę muzykę. I to jest bardzo piękne. A my dzisiaj we Wrocławiu także na wyciągnięcie ręki mamy cały wielki świat, ponieważ w projekcie o nazwie, poproszę o pomoc. Brave Kids. Tak, biorą udział dzieci z najdalszych zakątków świata, ale tak sobie myślę, że nie mogłyby tu przyjechać, gdyby nie było czego, dziewczynki? Samolotów. Po pierwsze, po drugie, gdyby nie było czego? Tego projektu. Dobra, i gdyby nie było czego? Nie mogłyby tu nigdy przyjechać, gdyby nie... Gdyby nie było rodzin goszczących. Gdyby nie było rodzin goszczących, tych wszystkich ludzi, którzy mają wielkie serca, otwierają te serca, a potem dzieje się, ach, co to się dzieje, zaraz nam powie pani Katarzyna Kulik, Moskwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile pani ma dzieci? Och, teraz to, nie wiem, trudno zliczyć, na świecie to dużo. Swoich mam 2 córki, takie co w domu je mam cały czas, ale takich brave'owych, no to już 6. Co to znaczy? Jestem mamą brave'owych dzieci. No to jest coś takiego, że jak to powiedzieć, no to się ma w sercu, to się ma w umyśle, na to się czeka i te dzieci pozostają na zawsze, bym powiedziała. Ja już czuję się taką mamą brave. A powiem pani, od kogo otrzymała pani w tym roku filmik na Dzień Mamy? A, to było bardzo wzruszające. Dostałam filmik od Petera, który był u nas 3 lata temu. To jest chłopiec, który był w ramach Brave Kids i przyjechał z Kenii. Czego te dzieci panią nauczyły? Na co zwróciły uwagę? Co pani zrozumiała, kiedy gościła pani pod swoim dachem obce dzieci z końca świata, dzieci, które przyjechały z kompletnie innymi nawykami, przyzwyczajeniami niż my? To jest, ja myślę sobie, że to jest takie odkrywanie świata na nowo z takimi dziećmi, dlatego że takie czynności, które są dla nas codzienne, normalne, powszechne, nagle stają się zupełnie czymś innym, no bo odkurzacz, pralka staje się czymś niezwykłym, niesamowitym, czymś odkrywczym, więc z nimi było naprawdę bardzo wesoło i bardzo rozwojowo, tak bym powiedziała, dla mnie, tak? Ja czułam, że się rozwijam i to był taki koktajl emocjonalny. Ja pamiętam, jak w tym studiu jakiś czas temu była Larysa Kowalczyk, to osoba, która również była mamą, rodziną goszczącą, przyjęła pod swój dach chłopców z Indii. I wyobraźcie sobie, że ci chłopcy cały czas siedzieli w wannie. Puszczali w wodę dużo piany i dla nich to było coś tak niebywałego, bo oni nie dość, że nigdy nie widzieli wanny, to nigdy nie widzieli takiej piany i to była wielka radość. Ona oczywiście im na to pozwalała. Jak patrzyła w te szczęśliwe oczy, no to rzeczywiście też jej radość była ogromna, ale była jeszcze taka historia, że pewien chłopiec, który trafił pod jej dach w ramach projektu Brave Kids, codziennie wieczorem bardzo delikatnie prał swoje skarpetki. Wiecie dlaczego? Bo to były jedyne skarpetki, jakie miał. A te skarpetki miały na piętach takie wielkie cebule. Wiecie, co to znaczy? Nie. Dziury. I to były jedyne, jakie miał. I to był ten sam chłopiec, który wysiadł z samolotu i po drodze biegnąc na powitanie zgubił buty, bo te buty były kilka numerów za duże, ponieważ wstydził się przyjechać bez butów i te buty pożyczył mu jakiś tam starszy wujek, który mieszkał w Indiach i akurat miał buty. Podobna historia była z Kenijczykami, którzy mieli 6 walizek, a w tych 6 walizkach w jednej były ubrania dla wszystkich 6 chłopców, a w pozostałych były bębny. Więc to też taka podobna historia, która też dużo uczy. I która wymaga odwagi. Każde dziecko, które tutaj przyjeżdża, musi się zmierzyć z tym słowem. A dla Markosa z Meksyku, który do Polski przyjechał wprost z sierocińca, z faweli, słowo odwaga jest najważniejsze. A w jego języku brzmi ono corazi. Para mim, o que significa coragem? Fazer aquilo que você tem medo, fazer uma coisa que você tem medo, mas mesmo assim tentar. I write my lyrics, make it rhyme, begins with once upon a time, my ukulele makes sound. I take her on, dress and go, your ideas get off the ground, my ukulele makes the sound. Let's show off, let's mow off, let's hop it when I go off, my ukulele makes the sound. Kochaba, shamayim, malim, shatim al mayim, my ukulele makes the sound. It's who I care about, cause I've been waiting for today. The time is up, what's going down? You're right, I'm left, but still around. My ukulele makes a sound. Make our story every day. When it gets hard, we sit and play. My ukulele makes a sound. Ukulele dla pokoju, piosenka wprost z Izraela, jak to na Brave Kids. Czego nauczyły was dzieci, które biorą udział w projekcie Brave Kids? Pytam 7-letnią Kajkę, która przyjechała do nas prosto z Leszna. 6-letnią. Ach, przepraszam panią bardzo. Pytam 7-letnią Marysię z Wrocławia, bo jesteśmy w gościnnym Radiu Wrocław. I pytam panią Kasię Moskwę, która jest mamą goszczącą, która ma mnóstwo dzieci rozsianych po całym świecie. Czego te dzieci was nauczyły? Marysia, masz historię? Tak. W sumie jeden z Kenii miał plecak, w którym był kapyć. Jeden kapyć. Tak. Chłopczyka z innego domu. Mhm. Bo w ogóle nie mieli pojęcia, gdzie będą, co będą robić i kim będą. Mhm. Nic nie mieli pojęcia. Historie są niesamowite, jest bardzo ich dużo. Jak chłopcy chcieli prać sobie ubrania, tak, to nagle się okazało, że można je włożyć do pralki. To było coś niesamowitego. Kurczak, jedzenie kurczaka było czymś niezwykłym, dlatego że oni raz w roku tylko jedzą tego kurczaka. I takich historii jest mnóstwo. Kajka, jak to u ciebie było? Moi rodzice, nie wiem jak oni to zrobili, ale nie lubią słodyczy. Cudownie. A to by się można czegoś od nich jednak nauczyć. Co, Kaja? Słuchajcie, a wy będziecie mieli z nimi kontakt, bo za chwilę oni wylatują. We wtorek wielki finał. Moja mama napisała do ich rodziców kartkę. Wspaniale, i to gdzie jest dobry początek. Gdzie się podpisałam natęczowo? Mój brat, moja siostra, moja mama, mój tata. To ty już potrafisz pisać? Tak. Brawo, proszę pani, 6-letnia Kajka, wielkie brawa. To cudownie, dlatego że te dzieci tu przyjeżdżają i wracają do swoich bardzo trudnych miejsc. I to pięknie, że nie tracą z wami kontaktu. To ja was proszę, abyście dbali o te kontakty. Będziemy. Abyście byli blisko, bo to wtedy tylko ma sens. Żebyście nie zostawiali ich wtedy, kiedy najbardziej was potrzebują. I jeszcze bardzo ważny komunikat. Już za tydzień Mary Sadowska jedzie do Gdańska, gdzie rozpoczyna się taki nieco mniejszy, ale również projekt Brave Kids i potrzebne są rodziny goszczące. Jeżeli ktokolwiek nas teraz słucha z miasta Neptuna, to bardzo prosimy o to, abyście, jeżeli macie państwo ochotę, zgłosili i wspomogli ten piękny projekt. Wiecie, jak tak zastanawiałam się, który utwór ze wszystkich utworów świata najbardziej będzie pasował na zakończenie naszej odważnej przygody. I wiecie co? Pomyślałam sobie, że kiedy słucham Wiosny Maxa Richtera, inspirowanej wiosną Vivaldiego, to czuję się trochę tak, jakby rosły mi skrzydła. I bardzo mi to jakoś do siebie pasuje, ponieważ te dzieci, które tu do nas przyjeżdżają, mają często połamane skrzydła. I to, co najpiękniejszego można dla nich zrobić, to spróbować je choć w kawałeczku pokleić. Bardzo wam za to dziękuję. Żegnamy się z zagadkowym studiem w Radiu Wrocław, Mary Sadowską, Katarzyną Kulik-Moskwą, Maryśką Kajką i tymi wszystkimi osobami, których serce bije w rytmie Brave. Elżbieta Malinowska, Ludwik Kunak, Marek Pawłukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i do usłyszenia za tydzień. A jeszcze Bogdan Sroga jest z nami. Bodzio! A teraz obiecana wiosna. Tak sobie myślę, że pięknie byłoby, aby ta wiosna gościła w waszych sercach każdego lata. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko ukryć w ścianie, Kupi na Allegro stelaż podtynkowy Geberit z miską bezkołnierzową Mexen za 959 zł. Sprawdź na Allegro. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki.